السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل۔ آدابرز، آج ہم سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے زین ایمس کا، کیا تمام لوگ موجود ہیں؟ ہمارے سبق کی مرکزی کردار انا ہیں، جو تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ ہیں۔ آج یونیورسٹی میں انا کی صحت کا معائنہ ہونا ہے۔ طالب علم معائنے کے مقام پر جمع ہو رہے ہیں۔ تو آئیے سبق نمبر 10 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے زین ایمس کا، کیا تمام لوگ موجود ہیں؟ اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا تمام طالب علم یہاں موجود ہیں۔ اب ہم مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ پروفیسر سوزوکی طالب علموں سے کہتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کے قد اور وزن کی پیمائش کریں گے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، جب بھی میرے وزن کی پیمائش ہوتی ہے تو میں دوکی دوکی محسوس کرتی ہوں، یعنی نروس ہو جاتی ہوں۔ واہ بھائی میمونہ صاحبہ، آپ نے اس سے پہلے سیکھے گئے ایک صوتی لفظ کو بڑا اچھا استعمال کیا۔ تو چلیں سامعین، آج کے مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ حجیمے نی یعنی سب سے پہلے، شنچو یعنی قد، تو یہ دو اسموں کو جوڑتا ہے، اس کا مطلب ہے اور، تائیجو اس کا مطلب ہے وزن، او یہ کسی عمل کے مقصد کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے، ہکاریمس یہ فعل ہے جس کا مطلب ہے پیمائش کرنا یا ناپنا۔ پروفیسر سوزوکی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں زین ایمس کا، کیا سب لوگ موجود ہیں؟ یہ آج کا کلیدی جملہ ہے۔ زین اس کا مطلب ہے تمام لوگ، یا یہاں پر اس سے مراد ہے تمام طالب علم۔ ایمس کا یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایمس یہ لوگوں کی موجودگی کا اظہار کرنے والا فعل ہے، اور کا یہ جملے کو سوالیہ بنانے والا لفظ ہے، سوال کو آپ اٹھان کے ساتھ کہتے ہیں۔ تو آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ زین ایمس کا، انور صاحب سبق نمبر 7 میں ہم نے اریماس یعنی موجود ہونا یعنی کسی چیز کی موجودگی کے اظہار کے فعل کے بارے میں پڑھا تھا، تو کیا ہم اریماس کو یہاں استعمال نہیں کر سکتے؟ نہیں، اسے یہاں استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اریماس بے جان چیزوں کی موجودگی کے حوالے سے ہے۔ انسانوں اور جانوروں کی موجودگی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایماس۔ تو پھر اگر ہم یہ کہیں کہ ایک کتا یہاں پر ہے، تو کتے کی جاپانی ہے اینو، اس لیے ہم کہیں گے اینو گا ایماس، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب مکالمے کی جانب واپس چلتے ہیں۔ پروفیسر سوزوکی پوچھتے ہیں کہ کیا تمام طالب علم یہاں پر موجود ہیں؟ انا کے ایک ہم جماعت رودریگو جواب دیتے ہیں، انا سان گا ایماسیم، انا یہاں موجود نہیں ہے۔ انا سان، یہ انا کے لیے تکریم کے لفظ سان کے ساتھ ہے، یعنی انا صاحبہ۔ نا یہ فائل کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے، نا اگر آپ اسے عام انداز میں اس طرح کہیں تو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی، گا ایماسیم یہاں نہیں ہے یا موجود نہیں ہے۔ اس معاملے میں یہاں اس سے مراد ہے کہ انا یہاں نہیں ہے، یہ دراصل ایماس یعنی موجود ہے کی نفی کی شکل ہے۔ ارے انا کو کیا ہوا؟ اسی لمحے ایک دم دروازہ کھلتا ہے اور انا ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوتی ہے، سمیماسین اوکوریماشتا، معاف کیجیے گا مجھے دیر ہو گئی، یا مجھے افسوس ہے کہ میں دیر سے آئی ہوں۔ لگتا ہے وہ زیادہ سوئی ہیں۔ مکالمے کی جانب واپس آتے ہیں۔ سمیماسین مجھے افسوس ہے یا معاف کیجیے گا، سبق نمبر 7 میں آپ نے سیکھا تھا کہ جب آپ کسی شخص کو مخاطب کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں، سمیماسین، اس میں انا نے یوں کہا تھا، سمیماسین شوکریم وا اریماس کا، یعنی معاف کیجیے کیا آپ کے پاس کریم پف ہیں۔ لیکن یہ لفظ معذرت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کہ جیسا کہ آج کے سبق میں ہے، اوکوریماشتا، یہ لفظ ایک فعل اوکوریماس کی نفی کی شکل ہے، اس کا مطلب ہے دیر سے پہنچنا یا دیر سے آنا۔ مس شکل کے فعل کو ماضی میں بدلنے کے لیے آپ مس کو یوں بدلتے ہیں، ماشتا۔ جاپانی میں ہم افعال کی ماضی کی شکل ایسے اقدامات کے اظہار کے لیے استعمال کرتے ہیں جو مکمل ہو چکے ہوں۔ اس میں کچھ دوسری زبانوں میں مکمل شکل میں پیش کی جانے والی اشکال بھی شامل ہیں۔ اچھا چلیں میمونہ، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ میں نے کھایا کو آپ جاپانی میں کیسے کہیں گی؟ بہت آسان ہے۔ تو جی کھانے کے لیے ہم کہتے ہیں تابے ماس، اس لیے یہ ہوگا تابے ماشیتا۔ جی بالکل درست کہا آپ نے۔ اب ہم مکالمے کا مطلب سمجھ چکے ہیں، تو آئیے سبق نمبر 10 کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. پہلے آج کا کلیدی جملہ، زین ایمس کا، کیا تمام طالب علم موجود ہیں؟ اب مکالمہ سنتے ہیں. اور اب پیش ہے ہمارا کارنر گر کی باتیں. اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات کے بارے میں بتاتی ہیں. تو آج ہم نے انسانوں اور جانوروں کی موجودگی کا اظہار کرنے والے فعل ایماس، یعنی ہے یا ہیں یا موجود ہونا کے بارے میں سیکھا ہے. ہم نے اس سے قبل انہی معنوں میں استعمال ہونے والا ایک لفظ اریماس سیکھا تھا. تو ہم ان میں تمیز کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پروفیسر صاحبہ کیا بتاتی ہیں. پروفیسر صاحبہ کا کہنا ہے کہ سبق نمبر 7 میں آنا دکان میں اتنے زیادہ کیک دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، تو اس نے کہا تھا کیک گا اتپائی اریماس، یہاں پر بہت سارے کیک ہیں. اگر فائل کوئی بے جان چیز ہے تو ہم استعمال کرتے ہیں اریماس، لیکن ہم چیزوں کے جاندار یا بے جان ہونے کا فیصلہ صرف اس بات پر نہیں کرتے کہ آیا وہ زندہ ہے یا نہیں، بلکہ اس بات پر کرتے ہیں کہ وہ چیز اپنی مرضی سے حرکت کر سکتی ہے یا نہیں. پودے زندہ چیزیں ہیں لیکن وہ حرکت نہیں کر سکتے، اس لیے پودوں کے لیے ہم اریماس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ایک سٹور پر فروخت کی جانے والی مچھلی بھی حرکت نہیں کر سکتی، اس لیے ہم اس مچھلی کے لیے بھی اریماس استعمال کرتے ہیں. لیکن پانی کے ٹینک میں موجود زندہ مچھلی ادھر ادھر حرکت کر سکتی ہے، چنانچہ ہم کہتے ہیں ایماس. بسیں اور کاریں اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتی، لیکن ان پر ڈرائیور موجود ہیں تو ہم ایماس استعمال کرتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ انسانوں اور جانوروں کی موجودگی کے اظہار کے لیے فعل ہے ایماس، ہے یا ہیں یا موجود ہونا، اور اس کی منفی شکل ہے ایماسم، یعنی نہیں ہے یا نہیں ہے، موجود نہیں ہے. جب ہم بے جان چیزوں کی موجودگی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اریماس، ہے یا ہیں، اور اس کی نفی کی شکل ہے اریماسم، یعنی نہیں ہے یا نہیں ہے یا موجود نہیں ہے. سامعین، یہ تھا ہمارا کارنر گر کی باتیں. ہمارا اگلا کارنر ہے صوتی الفاظ. اس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والے الفاظ متعارف کرواتے ہیں. اچھا میمونہ، یہ لفظ آپ امتحان کا نتیجہ موصول ہونے پر احساسات کو بیان کرنے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں. گاکری. انور صاحب، جو بھی یہ لفظ کہے گا وہ خوش محسوس نہیں ہوتا. جی بالکل درست اندازہ لگایا آپ نے. یہ دراصل اس وقت کہا جاتا ہے جب ہم مایوس ہوتے ہیں. یہ ہم اس وقت بھی کہہ سکتے ہیں جب کھیلوں کے مقابلے وغیرہ میں ہار جائیں اور اپنا سر جھکا دیں. ویسے ایک لفظ اور بھی ہے جو ایسا ہی مفہوم رکھتا ہے. گان. اس لفظ کا مجھے علم ہے. گان مانگا میں اکثر استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر ان مناظر میں استعمال ہوتا ہے جس میں کرداروں کو دکھ پہنچتا ہے اور وہ پلاہٹ مائل دکھائی دیتے ہیں. گان. صرف یہی کہنے سے ہم اس بات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے دکھی اور مایوس ہیں، لیکن ہماری دعا ہے کہ زندگی میں ایسے مواقع زیادہ نہ آئیں جب ہمیں یہ اداس صوتی الفاظ کہنے پڑیں. آج کے صوتی الفاظ میں ہم نے گاکری اور گان متعارف کروائے. آج کے سبق کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ. انا پورے دن پر نظر ڈالتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں. آج مجھے تھوڑی سی ہی دیر ہوئی تھی، لیکن میں نے سنا ہے کہ جاپان میں دیر سے آنے والوں پر اعتماد نہیں کیا جاتا. گان. سامعین، امید ہے آپ کو سبق نمبر 10 پسند آیا ہوگا. آج کا کلیدی جملہ تھا زین ایمس کا، کیا سب لوگ یہاں پر موجود ہیں؟ اس کے علاوہ آج ہم نے یہ بھی سیکھا کہ انسانوں اور جانوروں کی موجودگی بیان کرنے کے لیے ہم ایمس استعمال کرتے ہیں، جبکہ بے جان چیزوں کی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے آری ایمس استعمال کیا جاتا ہے. تو سامعین، انہیں ایک ساتھ یاد کر لیجئے. جی سامعین، اگلے سبق میں انا ساکورا کو ایک پارٹی میں مدعو کرتی ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا.